یم بار پا گناہونو دا تمام جہان مولا استغفر اللہ استغفر اللہ بل درد جڑا نستستا پا در کوم جڑا استغفر اللہ استغفر اللہ یم بار پا گناہونو دا تمام جہان مولا استغفر اللہ استغفر اللہ بل درد جڑا نستستا پر در کوم جڑا استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ قبول می تو پکڑا توفیق رتا ہی پکڑا صفا می عقیدہ کڑا صفا می عقیدہ کڑا کرا کڑے عذابنا کڑے رد می دسوالنا پرچا وکڑ مرزونا لسرات المستقیم می شیطان نکڑی خطا استغفر اللہ استغفر اللہ لسرات المستقیم می شیطان نکڑی خطا استغفر اللہ استغفر اللہ یم بار پا گناہوں دا تمام جہان مولا استغفر اللہ استغفر اللہ بل درد جڑا نستستا پر در کوم جڑا استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توبہ میں نصوحہ کڑے بیزار ملا گناہ کڑے مانور تر کی دنیا کڑے مانور تر کی دنیا کڑے غم خوار می دخ پل دین کڑا خیران زر میرا سپین کڑا پیمان کی می امین کڑا لزر می لیری سات محبت دی دنیا استغفر اللہ استغفر اللہ لزر می لیری سات محبت دی دنیا استغفر اللہ استغفر اللہ یم بار پا گناہوں دا تمام جہان مولا استغفر اللہ استغفر اللہ بل درد جڑا نستستا پر در کوم جڑا استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ستانو می دزڑا مینا کڑا کڑا زما پبینا یا رب العالمین یا رب العالمین قادر لا یزال خالق ذل جلال بے سیال بے مثال ما علم کڑ غافل زڑ وجوان دم تد عقبا استغفر اللہ استغفر اللہ ما علم کڑ غافل زڑ وجوان دم تد عقبا استغفر اللہ استغفر اللہ یم بار پا گناہوں دا تمام جہان مولا استغفر اللہ استغفر اللہ بل درد جڑا نستستا پر در کوم جڑا استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ غفور رحیم رحمان عظیم کریم منان قہار غفار حنان قهار غفار حنان یې امان راکړه جنت کی توفیق د دین خدمت کی داخل میکر رحمت کی عاجز احمدی نکړه شرم سار په حشرګا استغفر الله استغفر الله عاجز احمدی نکړه شرم سار په حشرګا استغفر الله استغفر الله یم بار په گناهونو د تمام جهان مولا استغفر الله استغفر الله بل درد جنا نست است پر در کوم جنا استغفر الله استغفر الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا